ثانی دوسرا قانون، اب لمبے نہ ہو، اٹھو اور مشرکوں کے ساتھ قتال کرو اور جہاد کا اعلان کرو. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، خذوا، لے لو، حذرکم، ہتھیار اپنے، حذرکم ٹینک، حذرکم جہاد، راکٹ، بم، میزائل، کلاشنی، سارا کچھ حذرکم سے ہے، اپنے وقت کا ہتھیار وہ لے لو اور فن پھرو چلو. سبات، ان سبات کا معنی اکیلے اکیلے، یا چلو جبین سب مل کر، ہیں آگے عام ہے کہ ٹولیاں ٹولیاں بن کے جاؤ یا اکیلے اکیلے ہو کے جاؤ، جب سارا لشکر اکٹھا نکل پڑے، نکلو اللہ کی راہ میں، نکلو اللہ کی راہ میں، یعنی قتال میں. جہاد کا لفظ بھی نہ بولو، کیونکہ جہاد جو ہے نا، جہاد یہ بھی آلو مٹر پہ استعمال ہو رہا ہے، اس لیے یہ بھی نہیں. ویسے صحیح پورے مٹیریل پہ ان لوگوں نے قبضہ کیا. تیسا صاحب نے زبردست لکھا، اس نے کہا کہ یہ اتنے ظالم ہیں کہ انہوں نے جہاد والا سارا مٹیریل فٹ کر لیا ہے اپنی لوکری پر. یہ جو ان کی لوکری کی سبھی لا ہے، جس پر سارا فٹ کیا ہے. یہ اسی عیسیٰ کی وہ کتاب پڑھنے والی ہے، اور اس پہ کراچی کے علماء کے بھی دستخط ہیں اور تقریبیں ہیں. بہرحال زبردست لکھا، اور یہ بھی اسلام بھی یاد کرے گا کہ ہمیں یہ صوفی بھی ملے تھے، انہوں نے سارا مٹیریل ادھر لگایا. تو اس لیے اب قتال کا لفظ بولا کرو تاکہ استعمال رہے. جب ہی اللہ جانے آگے جا کے قتال مٹر بھی بنا لے. بھائی ان مل کو کئی کہتے ہیں صحابہ امریکہ ترکی میں پشاور میں تو مشکل ہے، کابل تک جائیں، ہاں کابل تک شروع سے پشاور پتہ نہیں کس کی ہے. تو بہرحال فلانی جگہ کے قبرے یہ صحابہ یہاں کیوں آئے تھے؟ صحابہ تبلیغ کے لیے، صحابہ تبلیغ ہے پورا دین بگاڑ دیا. کیوں جہاد کی ایسے چوری کرتے ہو؟ کیوں صحابہ کے عمل کو بدنام کرتے ہو؟ کیوں احادیث کی غلط فٹنگ کرتے ہو؟ خدا تمہیں ہدایت دے. اور جو عوام ہے وہ یہی سمجھتی ہے، مولوی تو جان بوجھ کے جھوٹ بولتا ہے، اور جو عوام ہے اب جہاں تک آ گئے کہ فضائل اعمال بھی اللہ نے لکھی ہے. اِنَّ مِنْكُمْ، اے بعض تم میں سے وہ ہیں جو پیچھے رہیں گے اور کہیں گے ابھی جہاد کا وقت نہیں آیا. بعض تم میں سے وہ ہیں جو پیچھے پیچھے رہیں گے اگر تمہیں پہنچے نا کوئی مصیبت. قال، کہیں گے قد انعم اللہ، اللہ نے ہم پر انعام کیا ہے. کیوں؟ اذ لم اکن معہم شہیدا، اس لیے کہ میں بھی تمہارے ساتھ حاضر نہیں تھا. اگر مجاہدین کو کہیں شکست مل جائے اور کہیں ان پہ مصیبت آ جائے تو بعض لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں، دیکھا نا ہم کہتے بھی تھے جہاد کا یہ موقع نہیں تھا. ہماری بات ہی کسی نے نہیں مانی، ہم کہتے ہیں ابھی جہاد کا وقت ہی نہیں آیا. اس لیے بلا ان اصحابکم، اور اگر پہنچ جائے تم کو کوئی فضل اللہ کی طرف سے، تمہاری افغانستان میں حکومت بن جائے یا اور کوئی علاقے تمہارے قبضے میں آ جائیں، لیکولن، تو البتہ ضرور کہیں گے کہ علم تکن، یہ لیکولن آگے لگ رہا ہے، لیکولن یا لیتنی کنت معہم، معنی ذرا خیال کر کے کرنا ہے، البتہ ضرور بھی ضرور کہیں گے کاش، یہ مقولہ ہے، کنت معہم کہ میں بھی تمہارے ساتھ ہوتا، میں بھی ہوتا اور مال ملتا. اچھا اچھا، کہ علم تکن بینکم، درمیان میں جملہ ہے، فرمایا کہ جیسے دوست کو کوئی مال ملے تو دوست کو خوشی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ بھائی دوست کو کوئی مال مل جائے تو دوسرا دوست خوش ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ وہ کہتے ہیں یار تجھے مل گیا، اسی طرح سمجھو کہ مجھے مل گیا. اللہ فرماتے ہیں جیسے پیمان ہے، اگر تمہیں کوئی نفع ملے نا، یہ کہتے ہیں کاش، یہ ایسے بولتے ہیں گویا کہ تمہارے ساتھ ان کا تعلق ہے ہی کوئی نہ، یہ ظاہری تعلق رکھتے ہیں. اگر ان کی دوستی بھی ہوتی نا کچھ اتنا تو کہتے کہ ہمارے بھائیوں کو پتہ ملی ہے تو ہماری پتہ ہے, لیکن یہ بےمان کہتے ہیں کاش ہم ساتھ ہوتے تو ہمیں مال ملتا, خوشی چھٹی کوئی نہیں جیتنے کی. ابوزا فوزل عظیما, فوز عظیم سے مراد ہے دنیا کا مال ملتا. پھل چکا صرف ہی سبھی للہ ترغیب لل کتاب ہے, بس چاہیے کہ لڑ اللہ کی راہ میں ان سے یشرونا. اس کے معنی دو کیے گئے, ہم حضرت ثانوی کا معنی کر رہے ہیں, اللہ دینا یشرونا ان کافروں سے جنہوں نے آخرت چھوڑ کر اس کے مقابلہ میں دنیاوی زندگی اختیار کیے ہوئے ہیں, آخرت چھوڑ کر اس کے مقابلے دنیاوی زندگی اختیار کیے ہوئے ہیں. فمن یقاتل فی سبیل اللہ, اور جو کوئی لڑے گا اللہ کی راہ میں بس شہید ہو جائے گا یا غالب آئے گا, بس ہم قریب دے گیا اس کو اجر بہت بڑا. وما لکم لا تقاتلون, اور کیا ہو گیا تم کو, تم لڑائی نہیں کرتے اللہ کی راہ میں, حالانکہ مستضعفین کمزور لوگ من الرجال والنساء مردوں سے عورتوں سے بچوں سے, وہ ہیں جو کہتے ہیں ربنا اے ہمارے پروردگار اخرجنا نکال ہم کو من هذه الجلیا اس بستی سے, الظالم حالها یہ ظالم یہ بستی والے, واجعل لنا من لدنک ولیا اور بنا دے ہمارے لیے اپنی طرف سے کوئی مددگار, واجعل لنا من لدنک نصیرا اور بنا دے ہمارے لیے اپنی طرف سے کوئی مددگار نصیر. الذین آمنوا وہ لوگ جو ایمان لائے, لڑتے ہیں اللہ کی راہ میں, والذین کفروا اور وہ جنہوں نے کفر کیا, لڑتے ہیں فی سبیل الطاغوت طاغوت کی راہ میں, فقاتلوا پس قتل کرو اولیاء الشیطان اولیاء شیطان کو, بے شک قید پکڑ شیطان کا کان ضعیفہ ہے بہت کمزور. یہاں پر اللہ رب العزت نے ایک تو فرمایا کہ جہاد جرا نقے والی تجارت ہے, قتال فی سبیل اللہ اس کی دو صورتیں ہوں گی, جو قتال ہو تو شہادت کا اجر ملے گا, یا غلب اور جب جہاد غلبہ ہو جائے تو پورے ایریے مال غنیمت اور دنیا یا مال غنیمت آخرت کا لڑنے کا ثواب وہ بھی ملے گا. سوفا نقطی ہے یعنی اشارہ ہے کہ پوری مزدوری وہ قیامت کے دن ملے گی. وما لکم لا تقاتلون, یہاں پر قتال کا حکم نہیں دیا گیا بلکہ مقتضی کو ذکر کیا گیا اور حکم ضمناً موجود ہے, انداز ایسا رکھا گیا غیرت دلانے کے لیے, اور مقتضی کا بیان ہے کہ کیوں نہیں تم لڑتے. ما لکم لا تقاتلون, کیوں نہیں تم لڑتے فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں. والمستضعفین, وہ جو کمزور لوگ ہیں مکہ میں رہ گئے تھے اور آج مختلف ایریوں میں موجود ہیں, مستضعفین من الرجال والنساء جو ہجرت نہیں کر سکتے تھے, مشرکین نے انہیں قید کر رکھا تھا اور قسم و قسم کے ظلم کرتے تھے, اور بچے بل بلدان الذین یقولون جو کہتے تھے ربنا اخرجنا, یہ جو تھے بچے اور مستضعفین مکہ میں تھے اور رسول پاک کہاں تھے مدینہ میں, رسول پاک کو نہیں پکارا, کیا کہتے ہیں ربا, اور رسول کا واسطہ بھی پیش نہیں کیا, ربنا اخرجنا. یہی ہوتا ہے مومن اور مشرک کا فرق. مشرک اللہ کو کہتا ہے یا اللہ تو کچھ آپ سبب بنا لے, آپ میں نے تو تجھ سے مانگنا ہے تو کسی کو ذریعہ بنا دے, اور جو مشرک ہوتا ہے یہ بابے کو کہتا ہے بابا میری تیرے اگے, یا اللہ کو کہے گا یا اللہ اے بابے دواستے, یا بابے کو کہے گا کہ تو مہربانی کر خدا کو کہے, اور موبائل اللہ کو کہتے ہیں یا اللہ تو مہربانی کر کسی کی بکری لگا دے. دونوں کا فرق سمجھ آئے گا نہیں آیا؟ یہ کہتے ہیں ربنا اے ہمارے پروردگار نکال دے تو ہم کو من ملت حاضر کریا اس بستی سے ظالم آلوہا، جو ظالم آل اس کے رہنے والے ظالم گناہ کو برا کہو گناہ گار کو نہ کرو، یہ کیا ہے ظالم وج اللہ نام لدن کا بھیا، اور کر دے تو میرے اللہ ہمارے لیے ملت ان کا بھیا اپنی طرف سے کوئی حمایتی، وج اللہ نا اور تو کر دے ہمارے لیے ملت ان کا نصیرہ اپنی طرف سے کوئی مددگار، اللہ دینا آمنو جو قاتلون فی سبیل اللہ، بس یہ ان کی دعا قبول ہوئی، ایک تو آگے واقعہ آئے گا کہ بہت ساروں ان کو اللہ نے موقع دے دیا، حضرت ابو زندل تھے، ابو سہیل تھے، اور یہ حضرات وہاں سے جیل توڑ کے بھاگ گئے، آگے تھا پہاڑ، یہ وہاں پر انہوں نے ڈیرا لگا دیا، اور پھر کوشش کرتے جو قید تھے بکا میں ایک ایک قیدی کو رہا کرواتے وہاں سے، وہاں یہ تو چار پانچ سو کٹھے ہو گئے پہاڑ پر، جب چار پانچ سو کٹھے ہوئے اب ان کے بندے تھے، جو قافلہ بھی گزرتا مشرکوں کا ان کو کان بھی پکڑواتے اور سامان بھی سارا لے جاتے اور خوب مارتے ان کو، یہ دہشت گرد آج کل کی بولی ہے، یہ ایک گروہ جو ہے یہ کٹھا ہو گیا پہاڑ کی چوٹی پر، اب مکہ والے کریں ملتے نبی پاک علیہ السلام کو پیغام دے دیں کہ یہ اپنے طالب علموں کو لے جاؤ، یہ یہاں کیا کر رہے ہیں، یہ ہمارے کافروں والوں کو مارتے ہیں سارا سامان بھی، پھر آپ نے فرمایا آپ دوبارہ کرو میں کیا کروں، وہ آپ نے ان کو مارا، وہ جو ابو جندل آیا تھا وہ بھی ساتھ تھے اور سہیل بھی ساتھ تھے، وہاں نبی پاک علیہ السلام سے فرمایا آپ واپس ہو جا اللہ تیری خیر کرے گا، اللہ نے خیر نہیں کی کہ وہ زنجیروں سے نکل آئے اور ادھر آ کے پورا گروہ بنا کے پہاڑ پر ڈیرا لگا لیا، اور اس دوران میں بزرگوں کو بڑی مار پڑی ماشاء اللہ، اور سارے ان کے قافلے بھی لوٹے اور مارا بھی خوب کر کے ان کو، پرانے قبیلے سارے یہ پہلے کہہ رہے تھے بج اللہ نا بج اللہ نا ملت ان کا بلیا بج اللہ نا ملت ان کا نصیرا، اب جو بچ گئے تو پھر فتح مکہ ہو گیا، الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو ایمان لائے یقاتلون فی سبیل اللہ وہ لڑتے ہیں اللہ کی راہ میں، اب بتایا کہ لڑائی میں لڑتا تو امریکہ بھی ہے، لڑتے تو کافر بھی ہیں اور لڑتے مومن بھی ہیں، لیکن دونوں کا نقطۂ نظر میں فرق ہوتا ہے، سوچ دونوں کی جدا جدا ہے، مومن کی لڑائی ہوتی ہے فی سبیل اللہ خدا کی توحید کو اونچا کرنے کے لیے، اور مشرق کی لڑائی ہوتی ہے وسائل پر قبضہ کرنے کے لیے، جو قاتلون فی سبیل اللہ الذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت، سمجھو نا طاغوت گزرتے ہیں دجالی نظام کی خاطر، اور فرمایا فقاتلوا قتل کرو اولیاء الشیطان شیطان کے دوستوں کو، اتنا کئی سے شیطان کان ضعیفا، بے شک مکر شیطان کا ہے بڑا کمزور، ایسے وعدے کرتا ہے امداد نہیں کر سکتا، بدر میں بھی نہ کرتا بھاگ رہا تھا، الم ترا الذین قیل لہم کیا نہیں کہا تم، الم ترا کیا نہیں دیکھا تم نے طرف ان کے کہ کہا دیا ان کو کفو ایدیکم روکو اپنے آپ کو، روکو اپنے آپ کو یعنی لڑنے سے، باقی مطلع اور قائم کرو نماز کو، ادا کرو زکات کو، اور لکھا دیا جب ان پر ان کے قتال اذا فریق منہم تو ایک جماعت ان میں سے یکشون الناس ڈرنے لگ گئی لوگوں سے جیسے ڈرا جاتا ہے اللہ سے یا کس سے بھی زیادہ سخت ڈرنا، اور کہا انہوں نے ربنا اے ہمارے پروردگار کیوں لکھا تم نے ہم پر قتال لولا، کیوں نہیں تو نے مؤخر کیا ہم سے قتال کو الى اجل قریب ایک مدت مقرر تک، فرما دیجئے مال دنیا کا قلیل حقیر ہے اور آخرت بہت بہتر ہے، بس اس کے جو بچ جائے اور نہیں ظلم کیے جائیں گے، فتیلا ایک دھاگا برابر ہے نہ ماں سکون، جہاں کہیں بھی تم ہوگے لے لے گی تم کو موت، اگر کہ ہو تم بیچ گلے مضبوط کے بہن تو صرف ہم، اور اگر پہنچے ان کو کوئی ہسانہ فتح یا سفر کوئی اچائی کہیں گے یہ اللہ کی طرف سے ہے، اگر پہنچے ان کو کچھ سیاح موت یا قتل کوئی دکھ یقولو تو کہتے ہیں ہذا من عندک یہ آپ کی وجہ سے ہے، قل فرما دیجئے کل من عند اللہ ہر قسم کی سیاح کل سیاحت و کل حسنہ ہر چیز خیر شر اللہ کے ہاتھ میں ہے، یعنی اسی پر اس پر تصرف اللہ کا ہے، پس کیا اس قوم کو لا یکادون یفقہون یہ نئی قریب یہ سمجھے بات کو ما اصابہ کا، اور وہ جو پہنچتی ہے تم کو کوئی اچھائی اچھی حالت اللہ کی طرف سے ہے، اور جو پہنچے آپ کو کوئی بری حالت فمن نفس کا تو آپ کے نفس کی طرف سے ہے، بارسل نا کا اور بھیجا ہم نے آپ کو طرف لوگوں کے رسول و کفا رسول بنا کر اور کافی اللہ فاسق کے شہیدہ گواہ، اور جو کوئی اطاعت کرے گا رسول کی اس نے اطاعت کی فقد عطا اللہ اطاعت کی اللہ کی، اور جو کوئی منہ پھیرے گا بابا ارسل اللہ کا اس نے بھیجا ہم نے آپ کو علیہم اوپر ان کے حفیظن نگران ویقولون اور کہتے ہیں طاعتن امرنا طاعتن ہمارا معاملہ ماننا ہے، اور جب ظاہر ہوتے ہیں نکلتے ہیں تیری طرف سے اور رات کو مشورے کرتا ہے ایک طائفہ ان میں سے سوائے اس کے جو تو کہتا ہے، اور واللہ یکتب اور اللہ لکھے گا یا لکھوائے گا جو رات کو مشورے ہوتے ہیں، بس ان سے اعراض کر اور توکل اور بھروسہ کر ان پر اللہ کے، اور کافی ہے ساتھ اس کے اللہ وسیلہ کام بنانے والا، آپا لا یتدبرون القرآن کیا یہ منافق غور و فکر نہیں کرتے قرآن میں، بلو کانا من عند غیر اللہ اگر ہوتا یہ قرآن غیر اللہ کی طرف سے، البتہ پاتے اس میں بہت زیادہ اختلاف، جب آئے ان کے پاس کچھ عمل امن سے جب خوف سے پھیلا دیتے ہیں اس کو، تو اگر وہ لوٹاتے طرف اللہ کے اور طرف اول العمل کے ان میں سے تو جانتے اس کو وہ لوگ جو استنباط کر سکتے ہیں منہم ان سے بلولا فضل اللہ اگر نہ ہوتا فضل اللہ پاک کا اوپر تمہارے برحمت ہوں اور رحمت اس کی تو پیروی کر بیٹھتے تم شیطان کی، مگر تھوڑے قتال کا اللہ کی راہ میں نہیں مکلف تو میرے پیغمبر مگر اپنی جان کا، اور ابھار ایمان والوں کو اصل اللہ ہو سکتا ہے اللہ روک دے جنگ ان کی جنہوں نے کفر کیا، واللہ ہو اور اللہ پاک سخت ہے عدو لڑائی کے اور سخت ہے عدو سزا دینے کے، اور جو کوئی سفارش کرے سفارش اچھی یکن لہ نصیب ہوگا بات اس کے حصہ اس اچھی سفارش سے، اور جو کوئی سفارش کرے سفارش بری یکن لہ ہوگا اس کے لیے کفل منہا بوجھ اس کا، فکان اللہ اور ہے اللہ پاک اوپر ہر چیز کے مقیتن نگہبان۔ اب دیکھو جی بزرگو جہاں پر یہ کون ہے الم ترا الذین، الذین کا مصداق بھی دو کون ہے، ایک اور یہ ہے کہ الذین سے مراد منافقین ہیں، اور منافقین پر جب جہاد اور کا حکم آیا تو منافق کے لیے جہاد کرنا مشکل ہوتا ہے، اور اگلی بار جو قالوا ربنا ہے لما کتبت علینا القتال یہ بطور اعتراض اور انکار کی ہے، اگر اس الذین سے مراد کیا ہوں منافق تو قالوا کا قول ہوگا کس کے لیے برائے اعتراض کی، اور اگر اس قالوا الذین کا مصداق ہوں مومن یہ بھی ہو سکتا ہے نو مسلم اور کچے مسلمان، الذین سے مراد وہ ہوں وہ بھی ممکن ہے ہو سکتا ہے، لیکن پھر قالوا کا جو قالوا ربنا یہ شکایت ہوگی اعتراض نہیں ہوگا، اعتراض کے طور پر نہیں ہوگا بلکہ بطور تمنی اور التوائے حکم جہاد کے لیے ہوگا، جب بطور وسوسہ کے قول لسانی ہے ہی نہیں بلکہ قول قلبی ہے قول تو عام ہے، لسانی بات کو بھی قول کہتے ہیں اور دل والی بات کو بھی، یہ وسوسہ کی حد تک ہوگا یہ بھی ٹھیک ہے، یا چاہے تمنا کی حد تک ہوگا یا ارتباع حکم جہاد کے طور پہ ہوگا، یہ مقام یہی حل ہو گیا. خلاصہ یہ ہے کہ قیل لہم کفوا، یہ کب کا زمانہ ہے؟ مکے کا. پہلے مکہ میں جب تھے صحابہ کرام تو وہاں پر انہیں بڑا غصہ تھا مشرکوں پر، مشرک کیونکہ لڑتے تو صحابہ اجازت لیتے کہ ہمیں بھی اجازت دو، ہم بھی نہیں مارے. تو قرآن نے کہا کفوا ایدیکم، ابھی اپنے ہاتھ کو روک کے رکھو، ابھی لڑائی نہ کرو. تو فرمایا اس وقت حکم تھا اقیم الصلاۃ، آت الزکاۃ، اپنی اصلاح کا اور علم کا. اور اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ علم و اصلاح مقدم ہے، قتال و جہاد مؤخر ہے. بعد میں پھر قتال کا حکم آیا، لما کتب علیہم القتال، جب فرض کیا گیا تو ایک الا فریق منہم، ایک فریق ڈر رہی تھی طبی طور پر لوگوں سے، جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے لوگوں کا خوف، تبھی اللہ کا خوف ہو حقیقی. تو تبھی کسی نے ڈنڈا اٹھایا تھا نا، ہمیں یہ بتا خدا لے لے یا ڈنڈا، اس نے کہا اس کو ڈنڈا لے لے غریب ہے. ایک ہوتا ہے تبھی خوف، یہ ان کو تبھی خوف تھا، وہ سخت ہوتا ہے، اور ایک عقلی خوف ہے. تو عقلی خوف کی نسبت جو ہے تبھی خوف اور عقل پر غالب ہوتا ہے. اس لیے فرمایا اشد خشیت و قالوا ربنا، منافقوں کو اعتراض کر رہے ہیں اتنا جلدی جہاد کیوں فرض ہوا، مومن ہوں تو وسوسہ یا وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تیاری نہیں ہوئی، تیاری کے لیے ارتباع حکم جہاد کی تمنا کر رہے ہیں کہ کاش یہ تھوڑے دن بعد آتا نا تو ہم مکان شکان بنا لیتے ہیں اور پھر بزرگوں کے ساتھ لڑتے. یہ تمنا ہے ارتباع حکم جہاد کی، لیکن قبول کر لیا. فرمایا کل متاع الدنیا قلیل، فرما دیجیے نفع دنیا کا کم ہے، بل آخرت خیر لمن اتقى، اور آخرت بہت بہتر ہے، لیکن ملے گی اس کو جو شرک سے بچ گیا. بلا تظلمون فضیلا، فضیلا کا معنی سمجھا چکا ہوں، اینما تکونوا یوترکم الموت، جہاں پر جہاد سے معنی بنتا ہے موت، سمجھو میری طرف کرو آپ سو گے، جہاد سے معنی کیا بنتا ہے موت، بھائی مر جائیں گے. اس مکان پہ حافظ ابن کثیر نے ایک واقعہ لکھا ہے، حضرت مجاہد تابی سے اور ذمہ تو علامہ روا، ہمیں نہیں پتا کہ اس کی سند کیسی ہے، بہرحال حافظ ابن کثیر نے اس کو مسئلہ سمجھانے کے لیے بطور استدلال کے لکھا ہے کسی پر کہ خدا کی تقدیر اور موت کو ٹال کو نہیں سکتا، لاکھ جتن اور لاکھ ہیلے بھی کرو موت ایسی چیز ہے کہ وہ آ جاتی ہے. فرماتی ہیں کہ بنی اسرائیل بھی ایک زنانی تھی، اور اس زنانی نے حمل وضع ہوا اس کا تو سردیاں تھی، اس نے اپنے نوکر کو کہا کہ سردی ہے تو باہر جا کے کہیں سے آگ لے آ. نوکر گیا آگ لینے کے لیے، جب دروازے پہ پہنچا نوکر تو اسے فرشتہ انسانی شکل میں مل گیا، اور اس نے کہا کہ یہ آپ کی مالکہ نے کیا جنا ہے؟ اس نے کہا اس نے لڑکی جنی ہے، بچی جنی ہے. خیر اس نے کہا پھر یہ بات تو نوٹ کر لے کہ یہ لڑکی جو ہے یہ بڑی ہوگی اور جوان ہو کر 100 آدمیوں سے زنا کر رہے. خیر اس نوکر نے بات سن لی، وہ واپس ہوا اور ابھی اس کی ماں صحیح ہوش میں بھی نہیں تھی، اس نے آ کر اس لڑکی کو قتل کر دیا. اس نوکر آیا اور اس کا پیٹ چار کیا اور اپنے گمان کے مطابق اس نے لڑکی کو قتل کر دیا، لیکن جب ماں کی نظر پڑی اور وہ خود بھاگ گیا، وہاں سے بھاگ گیا. جب ماں کی نظر پڑی لڑکی پر تو اس کو جلدی جلدی اٹھی اور اس نے سوئی کے ساتھ اس کے پیٹ کو برابر کر کے اوپر سے ٹانکے لگا دیے اور اوپر سے کوئی دیسی ٹونا ٹوٹ کا کر دیا جس طرح زنانیاں کرتی ہیں, تو اللہ نے اس لڑکی کو بچا دیا, بچی بچ گئی. خیر وہ جو آدمی کا نوکر وہ کہیں دور جا کر اپنی تجارت وغیرہ کرتا رہا, اور ہم دیکھو کیسی توجہ سے لگ گئی, خالص قرآن ہوتا تو کوئی کدھر کوئی کدھر, اب بہت توجہ کے ساتھ ہے, یہی روز کا حال ہے. اور میں بھی اس لیے سنا رہا ہوں کہ اب آپ تھک چکے ہیں, یہ ڈپوٹیشن آپ کو سنا رہا ہوں, تو اب ڈپوٹیشن پر دور کتنا ہے ماشاء اللہ, اور قرآن ہو تو تھک جاتے ہیں, یہ تو آپ کا حال ہے, دوسروں کا حال کیا ہوگا. خیر بہرحال وہ آدمی چلا گیا, مزدوری محنت کرتا رہا, جب اس نے بڑا پیسہ کمایا, ادھر یہ لڑکی جوان ہو گئی اور یہ پورے ایریا میں سب سے خوبصورت لڑکی تھی, اس سے زیادہ کوئی لڑکی حسین نہیں تھی. خیر وہ تاجر آ گیا اور تاجر بن چکا تھا, وہ آیا میں شادی کرتا ہوں, لیکن اس کے پاس مال بہت زیادہ تھا, اس نے شرط لگائی کہ شادی اس سے کروں گا جو دنیا کی حسین ترین لڑکی ہوگی, سب سے خوبصورت. انہوں نے اس کو بتایا کہ ایک لڑکی ہے ادھر اور سب سے خوبصورت ہے, وہ آپ اس سے شادی کرے. مجھے چلا گیا, باہر ہاتھ شادی ہوگی اسی لڑکی سے, شادی ہو گئی. اب کچھ دن گزرے تو اس لڑکی نے پوچھا کہ تو ہے کون, تیری بولیاں ساری کر ملتی ہیں, رہا تو کہیں دبئی ہے یا اس سے بھی آگے کہیں سفر پہ رہا, اور یہ مسئلہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا بھی میں اسی خیر کا رہنے والا تھا, اور جہاں اس طرح ایک لڑکی پیدا ہوئی تھی میں نے اسے قتل کر دیا تھا, اور میں جہاں سے بھاگ گیا تھا اس نے کہا وہ لڑکی میں ہی جس کو تم قتل کر کے بھاگا تھا, ادھر میں نہیں مانتا. اس نے کہا میں نشانی ہے, پیٹ سے کپڑا اٹھایا, مصاف شاہ کے نشانات تھے سارے. اس نے کہا مجھے ماں نے بتایا میرا نوکر قتل کر دیا تھا, میں نے آپریشن صحیح کر لیا, اس کو بھاگ لیا. اچھا تو ہے, ایک اور بات بھی ہے, وہ سو مردوں والی بات اس نے کہا جی بالکل پکی ہے, گنے تو میں نہیں ہے بالا کتنے ہوں گے ضرور, وہ کام بھی ہوئے. خیر اس نے کہا کہ پھر اس نے ایک اور بات بھی مجھے بتائی تھی کہ آپ کی موت بکری کے جالے سے ہو, بکری کے جالے سے. آپ بھائی اس سے بچنا چاہیے, تو انہوں نے بہت بڑی بلڈنگ بنائی اور اس پہ سارے شپرے جو بھی تھا صفائی, جہاں مکڑی آ ہی نہ سکے تاکہ یہ مرے ہی نہیں. تو بہت بڑی بلڈنگ کو حافظ کہتے ہیں فی بروج مشیدہ, اسی طرح کی انہوں نے بلڈنگ بنائی بڑی مضبوط کہ وہاں پر نہ مکڑی آئے اور نہ موت آ سکے. پھر آخر کچھ عرصہ رہنے کے بعد ایک دن وہ میاں بیوی بیٹھے تھے, دیکھا تو مکڑی کا جالا سامنے کھڑا تھا اس بلڈنگ میں. وہ لڑکی اٹھی, اس نے کہا کہ جیسے میری قاتل نہ بن جائے اس لیے میں خود اس مکڑی کو مار دوں. فرماتے اس نے اوپر سے جالا گرایا اور غصے کی وجہ سے اس مکڑی کے اوپر پیر رگڑا, جب پیر رگڑا مکڑی تو مر گئی, لیکن زہر مکڑی والی پیر کے اندر فرار کر گئی اور اسی زہر کی وجہ سے وہ لڑکی بھی مر گئی. تو اس پر حاصل کہتا ہے کہ دیکھو کتنے بہانے بنائے ہیں خدا کی تقدیر کو ڈالنے کے, لیکن موت ایسی چیز ہے, اے نہ باتر سولو جو دورے کمر موت, جہاں بھی ہو گے موت آ جائے گی. یہ نہیں ہے کہ جہاد میں جاؤ گے تمہارے جاؤ گے, خالد بن ولید ساری زندگی جہاد میں رہا لیکن بستر پہ موت ہوا, اور کئی گھر بیٹھے شہید ہو جاتے ہیں. یہ ایسی بات کوئی نہیں, اللہ سارے آپ مجھے آپ کو شہادت نصیب فرمائے. آمین تو اونچی کہی ہے لیکن اس مولوی والا کھاتا نہ ملے. بھائی تو سے وہ ہسانا تل یقول اس ہسانا کا معنی کیا ہے؟ خطا اور سفر, اور من عند اللہ کا معنی اوپر دیکھو اتفاقاً, اگر اتفاقی طور پہ کوئی فتح میں اگر فتح ملے تو کہتے ہیں اتفاقی مل گئی. عند اللہ سے مراد کیا ہے؟ اتفاقی, ورنہ تمہیں کیا لڑائی آتی تھی؟ ایسے مطلب جس طرح ہم کہ کہتے ہیں بھائی اندھے نے پیر تلے بٹھیرا آ گئے, اتفاق نے کام ہو گیا, اندھا آدمی شکار پہ چلا تو اس کے پاؤں کے نیچے بٹھیرا ہے اس پکڑ لیا, وہ کہتا کہ اندھے بھی بٹھیرے پکڑتے ہیں. تو یہ ایسی اتفاق کا یہ مانا ایسی آ گئی پتا مل گئی ہے بہن تجھے تو ہوں, اور اگر ان کو پہنچے کوئی سختی موت یا قتل تو کہتے ہیں یہ تمہاری بے تدبیری کی وجہ سے ہے. من اندے کا حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے یہ صحیح مقام حل کیا, فرمایا وہ تیری بے تدبیری کی وجہ سے ہے, کتنے بڑوں سے چند آدمیوں کو لڑنے کے لیے لے آیا, تمہاری جنگی بے تدبیری ہے. کل فرما دیجیے حسنہ یا سیئہ پیغمبر کے تصرف میں نہیں, اس پر اللہ ہی کا تصرف ہے. کل من عند اللہ فما لہؤلاء القوم, معلوم ہوتا ہے منافق اور فرقہ جمع نہیں ہو سکتا, لا یکادون یفقهون. اسی لیے علماء نے یہاں لکھا بھی ہے کہ اللہ پاک دو چیزیں جمع نہیں کرتا, فہم دین اور نفاق, یہ دو چیزیں جمع نہیں ہو سکتی. قرطبی وغیرہ نے بھی اور حضرات نے بھی لکھا یہ دو چیزیں نہیں, منافق کو اللہ دین کی سمجھ نہیں دیتا, دین کی سمجھ مخلص کو ہوتی ہے, چاہے وہ گناہگار بھی ہو لیکن دل مخلص ہو. لا یکادون یفقهون حدیثا, ما اصابکم من حسنۃ فمن اللہ, جو اب قانون بیان کیا جا رہا ہے جو تمہیں کوئی فتح ملے یا سفر کامیابی فمن اللہ, اللہ کی طرف سے یعنی اللہ کا فضل ہے, اور جو چیز ملے من سیئات, کوئی دکھ بیماری لگ جائے فمن نفس کا, تو تیری یہ نفس کا خطاب بھی عام ہے, اصحابہ کا خطاب بھی عام ہے, یہ صرف نبی پاک علیہ السلام کے لیے نہیں, نیچے بے شک لکھ لو اصحابہ کا خطاب عام آپ کے لیے ہو تو پھر اشکال ہوتا ہے. اللہ فرماتے ہیں انسانوں تمہیں جو بھلائی دیتا ہوں میرا فضل ہے, اور جو پکڑتا ہوں تو میرا عذر ہے, لیکن اس پکڑنے میں قصور تمہارے کرتوتوں کا تمہارے اعمال ہوتے ہیں. فارسلنا للناس رسولا, تسلی اور اس بات سے رسالت ہے, فرمایا میرا پیغمبر ہم نے آپ کو رسول بنایا. منافقوں کے انکار سے کیا ہوتا ہے, کافروں کے انکار سے کیا ہوتا ہے, میں خود تیری رسالت کا گواہ ہوں. میں یوں تین رسول پکڑ عطا اللہ, جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی, جس نے حجیہ سے حدیث کا انکار کیا اس نے حجیہ سے قرآن کا انکار کیا. سمجھ سمجھ کوئی نہیں ہے, حجیہ سے حدیث کا منکر ہے تو حجیہ سے قرآن کا منکر ہے. میں یوں رسول پکڑ عطا اللہ, اور میں بس بات سمجھا چکا ہوں صبح صبح کہ فقد عطا اللہ ہے کیا, رسول بھی خود بیان القرآن اور تشریع قرآن ہو, در حقیقت وہ بھی کیا ہوتی ہے اطاعت اللہ, وہ آیت بھی آگے فمن تولی فما ارسلناک. ابن تیمیہ نے بڑا لکھا گا میں یوں تیر رسول فقد عطا اللہ, ابن تیمیہ نے کہا رسول کی بات ماننا خدا کی بات ماننا ہے, رسول کو گالیاں دینا خدا کو گالیاں دینا ہے, رسول کی بے ادبی خدا کی بے ادبی ہے, رسول پر رسول کی محبت خدا کے ساتھ محبت کی وجہ سے ہے, رسول کو ایذا اللہ کو ایذا دینا ہے, تو ان تمام معاملات میں رسول کا حکم خدا والا ہے. ان معاملات میں رسول کا حکم کس والا ہے, خدا والا, حدیث میں بھی آ رہا ہے. اور میں ایک بات کہتا ہوں کہ ان امور میں صحابہ کا حکم رسول والا ہے, صحابہ کا حکم کس والا ہے, ہاں خود حدیث میں موجود ہے, من آزاہم فقد آزانی, جس نے ان کو بکواس کیا اس نے مجھے بکواس کیا, ومن آزانی فقد آز اللہ, اور جس نے مجھ کو بکواس کیا اس نے اللہ کو بکواس کیا. سمجھ رہی ہے بات, من احبا ہوں فابے, ہاں وجہ یہ ہے بابے ہبی احبا ہوں فقد آتا اللہ, ومن کل اللہ, اور جو منہ پھیرے اطاعت رسول سے پرویزی فما ارسلنا کا علیہم حفیظا, تو نہیں بنایا ہم نے آپ کو اوپر ان کے حفیظا, من تبلا کی جزا معذو پہ, اور جو منہ پھیرے تو آپ غم نہ کرو, تو منہ پھیرے تو آپ پریشان نہ ہو, کیونکہ آپ کو ہم نے کوئی ذمہ دار بنایا ہے. یہ ذمہ داری تو حاجی صاحب کی ہے. فما ارسلنا کا علیہم, جو نہیں مانتا ہم نے آپ کو اس کا نگران نہیں بنایا. یقولون طاعت فاذا ترضوا من عندك, یہ دوگلے آدمی کا حال بیان کیا گیا, دو رخا آپ کے پاس بیٹھتے ہیں نہ جس کو مہان صدقے یا رسول اللہ, آپ کی بات پہ جان بھی قربان ہے. اور جب رات ہی جاتے ہیں نا زنانیوں کے پاس اور علیحدہ بیٹھکوں میں, پھر بدواس کرتے ہیں, پھر کہتے ہیں ہم اس کو ختم کرنے کا بھی کوئی پروگرام بناؤ, یہ دکھایا جا رہا ہے. اور دوسری طرح آپ کے سامنے اور بول دی, گھروں میں جا کر اور بول دی, کہ پوری آیت کا خلاصہ یہی ہے. اللہ فرماتے ہیں پھر ہم بھی جنت ہو, یہ ساری کارروائی لکھی جا رہی ہے اور وقت آنے والا ہے ان کی لکھائی کا بدلہ دیں گے. فاعرض عنہم وتوکل علی اللہ, ان سے سر گزر کر اور اللہ پہ بھروسہ رکھ. قانون بیان کر دیا, اگر مبلغ کے مقتدی دوگلے ہو بھی صحیح, اگر استاد کے شاگردوں میں کوئی پلیس آ بھی جائے, سمجھ رہے ہو کہ سارے ایسے اصل نہیں ہوتے, اگر شاگردوں میں کوئی پلیس ہو, اگر مبلغ کے سامعین میں کوئی پلیس آ جائے, تو اس کو دیے اس کو ہمت نہیں ہارنی چاہیے. توکل علی اللہ, اس کو اللہ پر بھروسہ رکھ کے کام جاری رکھنا چاہیے. وکفا باللہ وکیلا, افلا یتدبرون القرآن, افلا یتدبرون, کیا نہیں غور و فکر کرتے قرآن میں کون منافق ہاں, کون یہ تدبرون کی لوی کدھر جا رہی ہے, کیوں ڈرتے ہو منافع, یہ منافع قرآن کیوں نہیں سمجھتے. معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کو جان بوجھ کے اعراض کر کے نہ سمجھنے والا بھی منافع کے حکم میں ہے. سمجھائیے بات, اعراض قرآن کو نہ سمجھنے والا وہ کس کے حکم میں ہے, منافق کے حکم میں. اللہ نے منافقوں پر نظر کی, آپ لائق قرآن. یہ جو مولوی آج کل فیکٹریوں سے نکل رہے ہیں, وفاق المدارس کی فیکٹری والے مولوی ہیں, یہ سارے نلمی اور یہ وہ انگریزی کوکر, یہ جو آ رہے ہیں اور انگریزی اور پتہ جتا کسی چیز کا بھی نہیں, وہی فارمی چوٹ کے, نہ اوپر والوں کی پتا نہ نیچے والوں کو, یہ فارمی چوٹے قرآن کیوں نہیں سمجھتے ہو. عجیب بات ہے کہ فارمی کوکروں کو بھی نہیں پتا چوٹے کیا سمجھیں گے. لو کا نمین ہند غیر اللہ, معلوم ہوتا ہے تدبر فی القرآن محمود ہے اور اللہ کو مقصود ہے, اور کسی پر اللہ تعالیٰ کی رضا ہے تدبر فی القرآن پر. اور تدبر کا کیا معنی, غور و فکر کرنا. اور میں تو صاف کہتا ہوں کہ قرآن سمجھ ہی قرآن میں غور و فکر کرنے کے لیے آتا ہے. اگر غور و فکر نہیں کیا تو تفسیریں دیکھتے رہے, قرآن سمجھ نہیں آئے گا. بابا جب آیا تھا تو حضرت کے پاس تو کہتا ہے میں نے پتہ نہیں کتنی دفعہ بے دعوی پڑھائی ہے, کتنی دفعہ جلالین پڑھائی ہے. حضرت صاحب نے فرمایا اللہ راضی تھی بھی جلالین پڑھنے سے جلالین آتی ہے, قرآن نہیں آتا. بیزابی پڑھنے سے بیزابی آتی ہے, قرآن نہیں آتا. اور یہ حقیقت بات ہے, اللہ کے فضل سے ہم نے جتنا ممکن ہوا تفسیریں دیکھی, لیکن اب یہ حالت ہے کہ ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ قرآن سمجھو, قرآن سے اندر دیکھو بس. ہاں یہ جو حوالے کے حوالے میں دکھا دیتے ہو, یہ آپ کے لیے, ہمیں ان حوالوں کی بھی کوئی ضرورت ہے, یہ صرف آپ کے لیے لکھواتے ہیں, کیونکہ آپ کو جو ملتے ہیں نا گھر مل رہے, وہ صرف ایک ہی لفظ سے آپ کو گمراہ کرتے ہیں جی، یہ قرآن پڑھتے مانا اپنا کرتے ہیں، قرآن پڑھتے مانا اپنا. اس لیے ہم آپ کو حوالے لکھوا دیتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں نے یہ مانا دیا. اگر یہ حوالے لکھوانے کی پابندی نہ ہونا اور اس مضمون کی اور قرآن کو قرآن کی بولی میں بیان کیا جائے تو ایسی چیزیں آئیں گی جو آپ کے وہاں گمان نہیں دیں. قرآن اپنے آپ کو حل کرتا ہے، اور اس وقت کوئی تفصیل بھی ہم اٹھائیں تو جو قرآن دیکھنے سے مزہ آتا ہے صرف قرآن. پہلے ہم دیکھتے تھے، لوگ بتاتے مولانا کے پاس قرآن اتار کر دیکھتے رہتے، مطالعہ کرتے رہتے، کوئی چیز بھی نہیں ہوتی تھی، تلاوت زیادہ کرتے اور مطالعہ صرف قرآن سے کرتے تھے. ہم کہتے ہیں عجیب بات ہے، مولانا قرآن سے مطالعہ کرتے. اب ہم کہتے ہیں باقی مطالعہ ہے ہی قرآن کا، اور قرآن کے لفظ تفصیلے میں جاؤ گے وہ تو کوئی ایک لفظ لے کے لاہور کیا تو دوسرا لاہور کیا وہ، اور پھر پتہ نہیں کیا کیا وہاں چیزیں ملے گی. اور اگر درس بھی دینا ہو تو جس رکوع کا درس دینا ہے اس رکوع کو ایک گھنٹہ مطالعہ کرو، بار بار مطالعہ کرو کہ ایسے کیسے لگ رہی ہے، اس میں مضمون کیا چلا آ رہا ہے، کن لوگوں کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور اس مضمون پر وقت کی ضرورت کیا ہے، جہاں ہمارے محلے میں کیا خرابی ہے جس پر ہم اس سے بیان کریں، اس کا مسئلہ کیا ہے. یہ ایک گھنٹہ کوئی تفسیر نہ دیکھیں، صرف قرآن دیکھیں، سمجھ آئے یا نہ آئے بار بار دیکھیں اور صرف قرآن دیکھیں. اور یہ دیکھتے دیکھتے پھر ایک ملکہ ایسا پیدا ہوگا کہ پھر تفسیروں کی ضرورت نہیں رہے گی کسی چیز کی بھی. لیکن یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی اپنی طرف سے مانے شروع کرتے ہیں. قرآن کی تحریف کرنے والا بڑا بےمان ہوتا ہے، اور بار بار سمجھا چکا ہوں، لیکن یہ حقیقت بات ہے. بہت ساری آیات جو مطالعے سے ہمیں سمجھ آئی، پھر ہمارا طریقہ یہ ہے کہ مطالعے سے جو مفہوم سمجھ آتا ہے پھر اس وقت تک ہم اس پہ بھی ڈرتے جب تک اس کی تائید نہ مل جائے. پھر تفسیریں ہم دیکھتے ہیں کہ کسی مفسر نے بھی یہ لکھا کہ میری سمجھ میں آ رہا ہے، تو ہم اپنی سمجھ پہ بالکل اعتماد نہیں کرتے جب تک. اور اللہ کے فضل سے آج تک جتنی باتیں ذہن میں آئیں مفسرین کی تائید بھی وہاں سے مل گئی، مفسرین نے بھی وہ لکھی ہے. یہ طریقہ ہے قرآن پر سمجھنے کا. قرآن کہتے ہیں آپ کا نا جب سب بارون لا جتا ہونا نہیں، لا جتا تب تک کوئی کا تعلق کسی مطالعہ اور فکر کے ساتھ ہے. کیوں نہیں مطالعہ کرتے قرآن کا، کیوں نہیں غور و فکر کرتے قرآن کی؟ بلو کا نہ اگر ہوتا قرآن غیر اللہ کی طرف سے، یعنی اللہ کا کلام نہ ہوتا، ذرا خیال کرنا، لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، البتہ پاتے اس میں اختلاف بہت. اللہ فرماتے ہیں اگر یہ قرآن کسی مولوی کا لکھا ہوا ہوتا، کسی بزرگ کی لکھت ہوتی تو بزرگوں کی کتابیں دیکھ لو، ایک سفر دوسرے سے نہیں ملتا. سمجھ آئیے آپ کو میری بات، کہتے ہیں بزرگوں نے لکھا، بزرگوں کی برباد ہر طرف ہے. یہ قرآن بھی اگر کسی بندے کی تصنیف ہوتا، کسی آدمی کی تصنیف ہوتا، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ذہین آدمی کی بھی یہ کاوش اور تصنیف ہوتی تو جس کے مضامین میں بھی آپس میں نہ ملتے ان میں تعارض ہوتا. معلوم ہوا مخلوق کی کتابوں میں اختلاف کا ہونا ناگزیر ہے. ایک ہی مصنف کی ایک ہی کتاب ہو، اس کو پڑھنے بیٹھ جاؤ تو کئی مضامین میں اختلاف نظر آئے گا. یہ صرف قرآن ہی ایسی کتاب ہے، اول سے لے کے آخر تک پڑھتے جاؤ کتاب متشابہ، ایک جیسی کتاب ہے، ایک جیسی کتاب ہے. بات سمجھ آئی ہے نہیں آئی؟ تو جہاں ایک مصداق لفظہ دوں پی اختلاف کثیرا کا ایک مصداق چاہیے کہ جیسے انسانی کتب میں مضامین کا اختلاف اور تعارض اور تفاوت ہوتا ہے. ایک نمبر دو, کبھی کوئی کتاب بھی پڑھو نا, ایک مسئلہ تو لکھے گا زبردست, ایک بات جب آپ پڑھیں گے تو آش آش کریں گے. ایک تفسیر ہے یہ ارو پر ریحان, اس کے میں نے کچھ پانچ چھ سپارے مطالعہ کیا, بڑا مزہ آیا. ارو پر ریحان بہت اچھا لکھا ہے. آگے جب گئے نا کہ بابے کا دماغ خراب ہوا اور بالکل کوئی کچھ مارنے لگا ایسے ہوائی پھیرے, میں نے چھوڑی, میں نے کہا بس یہ پانچ چھ پارے سی لکھے, آگے پھر گھوڑا دوڑے. اور ویسے بے چوک کی باتیں, اب دیکھو کئی مقامات ایسے ہوتے ہیں آدمی اشک کا رکتا ہے, اور جو دوسرا مقام دیکھے تو آدمی کتاب کو ڈوب ہے. لیکن قرآن ایسی کتاب ہے شروع سے لے کے آخر تک چلے جاؤ, قرآن کا مزہ ہی الگ ہے, اور کہیں آپ کو فرق نہیں آئے گا, کہیں فرق نہیں آئے گا. تازگی تازگی پیدا ہوتی چلی جائے گی. ایک دوسرا فصاحت بلاغت کے اعتبار سے تیسرا مصداق, کوئی فصیح بلیغ ہے اس کے بعد قصیدے تو اونچے بڑے اونچے درجے کے. مثلاً قصیدہ بردا والا ہے تو قصیدہ بردا جیسا قصیدہ دنیا میں کوئی, فصاحت بلاغت بھی بہت آگے, لیکن باقی اس کے قصیدے دیکھو تو چاسی کوئی نہیں, مزے کوئی نہیں. لیکن قصیدہ بردا پڑھو تو بجٹ ساری ہو جاتا ہے اور باقی وجود پہ اثر ہوتا ہے. ایک عجیب عجیب جملے اس نے ذکر کیے, مصنف دیکھے, اور پھر کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ مصنف کا زمانے کا فرق فرق ہوتا ہے. ایک کتاب علامہ ابن حجر جیسا آدمی, اس نے بھی لکھا ہے کہ جتنی میری زمانی کی کتابیں لکھی ہوئی ساری غیر معتبر ہیں, خود بھی اس میں مطمئن ہیں, اور بہت ساری کتابیں لکھی ہیں, اور بعد کی جو کتابیں وہ مزیدار ہیں. مصنف کی اوائل عمر کی کچھ اور محنت ہوتی ہے, آخر عمر کی کچھ اور ہوتی ہے. تو لیکن قرآن, یہ قرآن آتا بھی رہا ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا, اس کے باوجود اس قرآن کو پڑھو تو معلوم ہو رہے کٹھے ہی نازل ہو جائے, حالانکہ وہی کے درمیان فاصلہ ہوتا رہا. پوری آیت کس صورت کی مترتی, کوئی کس صورت کی. اگر یہ ترتیب بھی کسی بندے کی ہوتی نا, ہمارے پاس کاغذ سے ابھار مل جاتے ہیں اور اوپر نمبر جمبر رپورٹ لکھے ہوتے تو تین تین چار چار سال گزر جاتے, ہم سے کاغذ کٹھے نہیں ہوتے اور وہ چپے بھی. تو یہاں تو کاغذ ہی نہیں, لینے ٹکڑوں پہ, اور کاغذ بھی نہیں وہ گتوں میں بھی نہیں چمڑوں پہ, دو دو ایسے لکھی ہوئی, چار چار ایسے لکھی ہوئی, ساڑھے چھ ہزار سے کے قریب آیات, لیکن اس کو ایسے مرتب کیا گیا. ترتیب تو کی بھی ہے, نبی پاک علیہ السلام نے خود ترتیب دیا, اس آیت کو کھلا رکھو, اس آیت کو کھلا رکھو. تو یہ اللہ فرماتے ہیں اگر کسی بندے کی ترتیب ہوتی تو تھوڑا غور فکر کر لو, کتنے اختلاف ہوتے مضامین کے, کتنے اختلاف ہوتے فصاحت بلاغت کے, کتنے اختلافات ہوتے اس کی ترتیب کے, اس کے ربط کے. لیکن آپ دیکھتے جائیں اس قرآن میں کہیں بھی کوئی شکم نظر نہیں آئے گا تو معلوم ہوا کہ یہ کتاب اللہ ہے. سمجھ رہی ہے بات؟ ہمارے شیخ حضرت مولانا قاضی سمت اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ وہ ایک اور معنی لیتے, بعد میں ہم نے ان سے سنا تھا, بعد میں ہم نے تفصیلوں میں بھی دیکھ لیا. حضرت الاستاذ یہ فرماتے تھے کہ جہاں جو مانا کرتے ہیں نا, ہم نے حضرت کی تقریر جو حضرت فرماتے تھے وہ کر رہا ہوں. حضرت قاضی صاحب فرماتے بڑے عجیب انداز میں فرماتے, دیکھو نا عام لوگ یہ مانا کرتے ہیں نا کہ یہ قرآن پاک کے مضامین میں اختلاف ہوتا, فرماتے یہ مانا بالکل ٹھیک نہیں, یہ اس طرح مراد نہیں ہے, یہ عام لوگوں نے مانا کیا لیکن یہ مراد نہیں. اصل مراد کیا ہے؟ فرماتے آپ دیکھ لیں ہدایہ ہے, ہدایہ چار جلدوں کی کتاب ہے, اس کے چند مقام غلط بھی آ گئے ہیں, لیکن تو ایسی بات تو نہیں ہے, اس طرح تعارف تو نہیں. اور بڑی کتابیں ہیں, لازمی نہیں کہ ہر کتاب میں تعارف ہو اور ہر کتاب میں اختلاف ہو. اب دو تو چار جلدوں کا ہدایہ, اگر دو چار مقام پہ تعارف آ بھی جائے پھر یہ دلیل تو نہ بنانا. مخلوق کی بھی بہت ساری کتابیں ایسی ہیں جن میں تعارف کوئی نہیں, اور ان کے مضامین اور وہ کتابیں ایسی ایسی ہیں, پھر یہ کہنا کہ اس کے مضامین میں اختلاف ہوتا یا فساد بلاغت میں اختلاف ہوتا, وہ جو ملا فیضی بےمان تھا اکبر بادشاہ کے ساتھ ملا فیضی, اس نے سواتی اور الہام تفسیر لکھی ہے, الہام سے لے کے بناس تک, اور پورے تفسیری الفاظ میں ایک نقطہ نہیں, بے نقص تفسیر میرے پاس تھی, وہ ابھی ہے ادھر اٹل کتب خانے میں, دو جلدی سواتی اور الہام ملا فیضی کی, اور ہے بھی بامانا تفسیر لیکن بے نقص ہے. حضرت فرماتے کہ اس نے کوئی کیا کہے, اس میں اختلاف بھی کوئی نہیں, مجھے کیا کہے کہ پھر وہ قرآن ہے, قرآن کے رضی محلہ کرنا کہ مضامین میں اختلاف نہیں, مزار تلاغت میں اختلاف نہیں, فلاں اختلاف نہیں, فلاں مجھے تو قرآن پاک کی حقانیت کو اکٹھا کرنے والی بات ہے. تو حضرت قاضی صاحب فرماتے, اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن میں جو خبریں دی ہیں نا, قرآن کو ذرا غور سے دیکھو, قرآن پاک نے جو چیزیں بتلائی ہیں نا, وہ نفس عمر سے ان چیزوں کا اختلاف کی, سنا ہے یا نہیں سنا, نفس العمر سے ان چیزوں کا اختلاف ہو نہیں. قرآن نے جو نفسیات بیان کی ہے نا, جس طرح قرآن نے علمی طور پر بیان کیے, خارج میں بھی اسی طرح موجود ہیں. قرآن نے جن واقعات کی خبر دی جیسے قرآن نے علمی طور پر بیان کیا, خارج میں بھی وہ واقعات اسی طرح ضرور پذیر ہوئے. جس جو قرآن نے پیچھے گوئیاں کی تھی مستقبل کے حوالے سے قرآن نے علمی طور پر کی, تو خارج اور نفس العمر میں بھی اس کے مطابق وہ چیز پائی گئی. تو فرمایا کہ اگر یہ کسی بندے کی کتاب ہوتی نا, کتاب میں کچھ ہوتا اور خارج اور نفس العمر میں وہ چیز اس کے خلاف ہوتی, لیکن جو قرآن نے پیش کیا خارج اور نفس العمر میں بھی اس چیز کا وجود خارجی اسی طرح ہے, تو پتہ چل گیا یہ عالم الغیب کا کلام ہے, کسی بندے کا کلام ہو نہیں. بات آپ کو سمجھ بھی آئی ہے, بہترین معنی ہے اللہ کی رحمت اور ہمارے بزرگوں کے, بہت بہترین معنی کیا ہے زبردست. اس کے بعد یہ معنی ہمیں مل گیا متعدد تفاسیر سے, لیکن حضرت قاضی صاحب بہت محبوب استاد تھے, ان کے بولنے کا انداز بھی بڑا عجیب تھا اور بہت زبردست. وہ اس وقت ہم جب پڑھتے تو قاضی صاحب جب قرآن پڑھتے تھے نا, سمجھ نہیں آتی, ہمیں پتہ چلتا تھا کہ استاد جی اب جہاں جا کے نا بریک لگانی ہے بات کرتے, باتیں جاتے ہیں بات پہ, کہیں جا کے قاضی صاحب بات کرتے بولتے تھے, چلتے چلتے دو تین رکوع گئے اور کہتے باہر گئے ہم پھر اچھا ہو گیا باہر کہہ پائے, اب جہاں بات ہوگی پھر استاد پسندی سے بات کرتے, پھر چلتے چلتے چلتے چلتے بڑی تیز زبان تھی نہیں سمجھ آتی تھی. اگلی کی جماعت آئی نا قاضی صاحب کی مسجد میں, تو وہاں پر صبح کی نماز کا حساب نہیں پڑے, انہیں پڑھی وہ جب تلاوت کرتے سمجھ نہیں آتی تھی, کہتے تھے جب ان قرآن دورے میں تلاوت کرتے. خیر وہ جماعت چلی گئی آگے, گری شاہ رحمان وہاں ایک مولوی ملازم صاحب ہیں ہمارے ساتھ ہی ہیں ان کے پاس, وہ قاضی صاحب کے شاگرد تھے, ان کے پاس آئے تو وہ امیر صاحب کہنے لگا یار مولویوں کی بھی عجیب حالت ہے, ان سے مطلب پوچھا کہ ہماری نماز ہو گئی ہوگی, لگا کیوں, کہتے ادھر ہم تھے قاضی صاحب کی مسجد میں, ہم نے بڑا مرکز سنا تھا اور ادھر کسی بابے نے نماز پڑھائی ہے اور اسے قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا, پھر اس کو ایسی نماز پڑھائی. اس ملازم نے لگائی نا امیر کو اور کہا کہ بغیرت وہ تو جیسا عالم پوری دنیا میں کوئی کا حساب نہیں تھا, تو آپ کیسے نماز ہی نہیں ہوئی اسے نماز پڑھائی. بہرحال استاد کا تکیہ کلام ہوتا, جہاں بات کرنی ہوتی باہر کہ باہر کیف سے کام شروع ہوتا اور پھر بڑا پر کیف ہوتا باہر کیف. یہ حضرت صاحب کی توجہ ہے, دیکھو اچھا خیر ہے, ولو کان من غیر ظاہر وجد فی اختلافا کثیرا فاذا جاءهم امر من الامن. اس آیت کو ذرا سمجھو, اور جب اچھا اس آیت کو جہاں پر نشانی لگا لو, یہ میں بیان کروں گا ابھی وقت نہیں, دیکھو آگے تھوڑا ترجمہ کیونکہ اس کو دیکھو, او یستنبطونہ منہم تک, کتنی بات کو آ گئی اول الامر جو کہا تھا اسی کی تفسیر آ گئی, الذین یستنبطونہ بول پڑھو جان چھوڑتی, یستنبطونہ فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لاتبعتم، یہ ہو گیا شیطان سے بچنا بھی توفیق باری سے ہے. آگے فقاتل فی سبیل اللہ، اللہ بتاتے ہیں میرا پیغمبر اگر اللہ کی راہ میں لڑنا پڑے نا اکیلا بھی لڑ، کوئی ساتھ ہو تے بھامے نہیں، اکیلا بھی لڑنا پڑے تو لڑ. دو چیزیں پتہ چلی، ایک یہ کہ جہاد کے لیے کثرت ہونا ضروری نہیں، اور دوسرا یہ کہ دوسرا تعداد پر موقوف نہیں، اور تیسرا یہ کہ رسول پاک کتنے بہادر اور دلیر تھے کہ اکیلے پوری دنیا سے ٹکر دے سکتے تھے. تو سمجھ کوئی نہیں ہے، میں تو اکیلا بھی لائے. اب اللہ تعالیٰ ایسا تو نہیں کہہ سکتا کہ رسول پاک راضی کر سکتے ہوں کہ اللہ فرمائے تکلیف والا جتاس دے نہیں، اور فرمایا نہیں میرا پیغمبر تو اکیلا ہو کے سب مشرکوں سے لڑ. معلوم ہوتا ہے رسول اللہ سے بڑا اشجاع اور بہادر کوئی نہیں تھا، اور اللہ کے محبوب اگر ایک بندہ بھی ساتھ نہ ہوتا ہزاروں کے مجمع سے ٹکرا جاتے. اور یہ دیکھا گیا حنین بھی اوہد بھی، جس کا عملی وقوع بھی ہوا کہ اکیلے بھی آپ رہ گئے 10-12-14 آدمیوں کے درمیان، لیکن پھر بھی آپ کی آواز پس نہیں ہوئی بلکہ بزرگوں کو للکار کر چیلنج کر کے ان کے ساتھ قتال کیا. فقاتل فی سبیل اللہ، تو پھر اور مسئلہ بھی ہونا چاہیے جو نبی کا سچا وارث ہے اس کو بھی بہادر ہونا چاہیے، وہ بھی بلی نہ بن جائے، وہ بھی بالکل ڈھیلا اور صوفی نہ بن جائے. کہ میں مسئلہ بیان کروں گا، جرات کرنی چاہیے، اور جس آدمی میں شجاعت بہادری آ گئی وہ آدمی توحید کو بیان کرے گا، اور کبھی بھی بے غیرت اور دیوس اور چور سے توحید کا بیان نہیں ہو سکتا. بڑا مشکل مسئلہ ہے. لا تکلف الا نفسك فحرض المؤمنين، میرا پیغمبر جانا پڑے تو اکیلا بھی چل، لیکن ساتھ مومنوں کو بھی تیار کر، ہر ان کو ابھار، یعنی فوجی برتھی جاری رکھ، یعنی فوجی برتھی جاری رکھ، مجاہدین کی ٹریننگ بھی، ان کو ابھار بھی صحیح. اصل نہ ہو معلوم ہوتا ہے جہاد کی دعوت دینا یہ بھی پیغمبر کے فرائض میں سے ہے. اللہ ہو سکتا ہے کہ روک دے اللہ لڑائی ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا، اللہ اشد و باسن، اور اللہ سخت ہے بحثبار لڑنے کے اور ترکیلا بحثبار سزا دینے کے. یشفا شفاعتن، جو آدمی اچھی سفارش کرے، شفاعت کا معنی سفارش، سفارش کرے، اچھی سفارش کرے، اچھی سفارش کا مطلب ہے اچھائی کے کاموں میں، کسی اچھائی کے کام میں، دینداری کے کام میں سفارش کرتا ہے تو اس کے لیے حصہ ہوگا اس نیکی کا. طالب علم کو مدرسے میں داخل کراتا ہے جب سفارش کرتا ہے، یا اسی طرح کسی سفارش کر کے جہاد کے لیے چندہ، مدرسے کے لیے مجاہدین کو رہا کے لیے یہ کرتا ہے تو اس کو بھی ثواب ملے گا. اور جو کچھ بری سفارش کرے گا، رشوت کی، حرام خوری کی، اور ہر برائی گناہ کے کام کی، یقین رہو کہ کلم منہا، اس کو وہ جو کام ہوگا نا برا اس سے بھی حصہ ملے گا. اور ہے اللہ پاک اوپر ہر چیز کے مقیتن نگہبان. فَإِذَا حُجِّيتُمْ، ہاں بھائی تھوڑا سا مسئلہ دیکھو، اور جب تمہیں تحیا کیا جائے، سلام کیا جائے، یہ تحیا سے ساتھ تحیا کے پہلو، تو تم بھی تحیا کرو، بہتر اس سے جب اس کو کم از کم لوٹا دو. ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، ہے اللہ پاک اوپر ہر چیز کے حساب لینے والا. یہ کیا ہے جی حجیتو، اور بتحیا کیا ہے تحیا، تحیا یہ عرب والے جب ایک دوسرے کو ملتے وہ کہتے حیاک اللہ، حیاک اللہ، یہ کہتے حیاک اللہ، آن ہم سباہا، ان عمل اللہ بے کا ہے نا، یہ ایک دوسرے کو کہتے ہیں جس طرح آج کل لوگ کہتے ہیں صبح بخیر، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے، صبح گڈ مارننگ، صبح بخیر گڈ مارننگ، اور جو جٹ اور چرواہے اور جدید تعلیم یافتہ یہ جب ایک دوسرے کو سلام کہتے ہیں نا، وہ جہاں بیان نہیں ہو سکتا، جب ملیں گے تو کہیں گے وہ فلانی کی، اور فلانی گر گئے سلام ہوتے، ماں بہن کی گالی نکالیں گے، ماں بہن کی گالی نکال کر یہ طبقہ ایک دوسرے کو سلام کہے گا. مکہ کا مشرک ویسے دیکھو نا کیا کہتا تھا، حیاک اللہ، اللہ تجھے خوش رکھے، اللہ تجھے خوش رکھے، ان صباحا، تیری صبح اچھی ہو، یعنی صبح کا خیر، یہ ابو جہل والا سلام ہے، صبح کا خیر کس والا سلام ہے، ان رحم صباحا، ان انعم اللہ ہو دے گا اے نا خیر ہوگی. آج کل بھی ملتی ہیں کہ کہتے ہیں کیا اے قرآن بزرگوں والی کیا، یہ نہیں اسلام نے اس آیت میں فرمایا کہ جب کوئی تمہیں تحفہ دے، اس تحفہ سے مراد ہے سلام، اور اس کے لفظ ہیں السلام علیکم، کیا لفظ ہیں السلام علیکم، اب یہ سنت بھی مٹ رہی ہے، اور اس کو عام کرو، یہ سنت اس وقت انگریزی نسل نے مٹا دی ہے. پھولوں پر کیا کہتے ہیں ہیلو، ہیلو کیا ہے، کوئی سلام نہیں، کوئی نہیں، ہیلو ہیلو کیا ہے بھائی، جیسے ہیلو کا بچہ ہیلو، کوئی طالب علم ہیلو نہ کہے، اور اس کی تبلیغ کرو، کوئی ہیلو نہیں، فون آئے بھی نہیں السلام علیکم، کبھی ہمارے منہ سے بھی ہیلو نکل جاتی ہے، کبھی خیال نہ ہو، یہ ایسا شیطانی جرح ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہیلو بالکل نہ کہو، ہیلو کا رواج ہی ختم. اور اسی طرح گڈ مارنے، یہ گڈ مارنے کیا ہے، کسی انگریز کا بچہ ہے، گڈ مارے مارنے، صبح بخیر، ہاں اور کون سے لفظ بولتے ہو، گڈ نائٹ، گڈ گڈ نائٹ، گڈ ایوننگ، اور گڈ نون، تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ جتنے کوڈ ہیں سلام کے، سوا السلام علیکم کے، دوسری قوموں کے پیار والے کوڈ، چاہے گڈ مارننگ یا صبح بخیر یا بخیر راغلے یا کوئی جتنے بھی ہیں، یہ سب بدعت اور رسم ہیں اور یہ سنت کے خلاف ہیں. سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے، جتنے بھی ہیں، اس لیے آپ لوگوں کی کوشش جو اب السلام لفظ نہیں کہنے، السلام علیکم آگے کہہ سکتے ہو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تک کہہ سکتے ہو، اس سے آگے بھی سلام کوئی بس جہاں تک سلام ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. غازی ثناء اللہ صاحب نے لکھا ہے تفسیر مظہری میں ابن عباس سے، ان سلام کا دل تہا الى البرکات، سلام برکات پر ختم ہو جاتا ہے، یہ جو آگے شروع ہو جاتی ہے، یہ آگے کیا بولتے ہیں، جنت حلال ہو، عمل پیرا تو ہوں، آگے جنت حلال ہوں، جہنم حرام ہے، صحیح مانتا ہوں، سلام کو بھی بدل دیا، یہ ٹوٹ کا ساتھ ملا دیا ٹوٹ کا کہ حرج کی، اس لیے یہ آپ نے بھی یہ بیماری آ چکی ہے. آپ اس نے اچھا بلا بول بھی تھا، اس نے مجھے یہ سلام کیا، میں نے کہا بول صاحب آپ کو حیا نہیں آئی، اچھا بلا بول بھی تھا، تو آگے شروع ہو گیا جنت کو حلال ہو کے جانا ہو حرام ہو، تو حالانکہ میں اس سے بڑا قدر کرتا تھا، میں نے کہا بول صاحب آپ کو شرم نہیں آئی، جگ کا میرے سفر خاموش، کہتے ہیں کیوں آپ کو خیر ہے، کوئی تو نہیں اٹھے، میں نے کہا نہیں جا رہا، آپ نے آپ کی زبان سے یہ تحریف تحریف شریعت تبدیل شریعت تدبیر شریعت اور بڑے پاسبان تو یہ جتنی بدریاں ہیں یاد رکھو ان پہ کوشش کرو اور جہاں تک آواز پہنچے آج کل چلے بھلے مولوی بھی دو چار انگلش کے لفظ بول کے خوش ہوتے ہیں کہ ہم کیوں پڑھے لکھے ایسے ہیں تو ہم تم کہلاؤ کہ ہم انگریز کے بچے ہیں سارے اسی ٹیچر سے پیدا ہوئے ہیں پاکستان میں تو یہ کون سی بات ہوئی تو ہماری عادت یہ ہے کہ یہ انگلش والے بچے یہ دو چار بولتے ہیں نا انگلش میں لفظ اب انگلش بولنا بھی ہے کہ وہ بن گیا ہے شک ہماری عادت ہے ہم سے عربی کے کچھ لفظ بولتے ہیں عربی کے دو چار کچھ کے لفظ بول دو پھر وہ پوچھتے ہیں بھائی اس کا کیا معنی ہے کوئی آسان لفظ ہو رہا تو آپ کہتے ہیں تم پاکستانی ہو یا خدر کی پیدا ہو تم بھی بسوں والی بولی بول رہی انگلش کے دیر دیر شروع لکھی بھی ایسے جاتی ہے جیسے بیر چلتی جگہ پہ بول کرتا ہے یہ پوری لکیر جو رہتی ہے اس پر فخر ہے زبان سیکھنا بننا نہیں لیکن انگریز بننا بننا ہے انگریز نہ بن تو مسلمان اور اسی طرح ساری عادتیں اسی طرح بچوں کو سکھانا اسی طرح وہ جو پینٹ پتلون والا کارٹون ہے ہر گھر باہر نکلی ہوئی ہے اور یہ بھی گھر پھر رہا ہے پورا کنبا کی لاٹ بھی نظر آ رہی ہے پورا وجود بھی اور یہ انگریز کا بچہ بن کے گھر بھی کھڑا ہے اور بہنیں بھائی ماں باپ سارے وہ تو پینٹ پتلون والے ٹھیکے سے تو بالکل اتار دے تو بہتر ہے وہ تو جب لگتا ہے ساتھ بدل کے تو وہ بدل کے ساتھ چپت کے اور آزاد زیادہ نمایاں ہوتی ہے تو اس طرح کی بے حیائی اور گھر گھر ننگے پیدا ہو رہے ہیں تمہارا ہاتھ یا تہذیب کی پرانی اصلاح کر رہا ہے کہ جب تمہیں سلام کہا جائے تو تم اس کا اچھا جواب دیا کرو اور اچھا جواب کہاں تک ہے کوئی السلام علیکم کہے تم رحمت اللہ آگے کہہ دو تو رحمت اللہ تک جائے تم بارہ گاہ رو کہہ دو اور جہاں پر کام ختم آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں اسی لیے اور رسو ہا اور اسی کے مطابق سلام کا جواب دینا یہ بھی جائز ہے وہ جو لفظ کہے ان اللہ کا نا اللہ کل سید حسیبا اللہ حساب لے گا گڈ مارنے پر ایسا مسئلہ نہیں گڈ نائٹ پر حسیبا ہر چیز کا حساب لے گا کہ کس بے ایمان کی بولی بولے تھے میرے نبی کی سنت کو چھوڑ دیں Thank you.